Miranda kwe funda kaye na ba kwenyo soye a telemaka ba chauffeur taxi ba mona kaye bona ninya panza yo sango alobi yo salaka ki se fe nay moto na kote la kayo mamu eye nay moto na ebi ba se kele mamu eye lelo na komi moto ma beo mamu eye Oye bita mwengi na kao mamu ee Oko kanisa ngai mamu na ke Ata ofingi ngai numa mamu Oh mamu, na kamwe vraiment mamu Na kanisa kozaka mina ngai ya motema Oh, oye bike na ebi ba sekre na yo nyonso Elo ke kamusinga lelo mamu Oke ko finga nga epa ya Musa Olobinga na zali ndumba Vraiment mamu Oebi Ngai na balaka Na divorsa Na bota Bongo soki lelo yo mamu Mutachaka motema Obani ko finga nga ndumba Kindumbe zali maladite Kindumbe zali pidusion te Mamu Yo mwasi ya libala na kamwa kayo okotambola na kabambi ya sakame na kati ya sakiwana kabambi ya liputa rosa tant le comme donc de voyage li papa ya se ebele ya makasu mamu oyebi e pa inonga na zaka biva komi pa inonyo sotu ata mubano akuto za kosona mobali okoloba kaza mobali na ngai me na linga kopuma libala na binote mamu Bona linga kabo boko lo bana na bosembo Olio na koto balo bota la mwasi ya ndumba Aucho bumali bala ya mwasi yo ya bala Eloko ninyo koluka o mamu heye ye Eloko ninyo koluka o mamu heye ye Siniati osi osuwa mamu La nanzela ya livala o mamu La nanzela ya libala oh mamu ye Yango evandisa yo na poto mamu Tika kokosa mobali na yo mamu Sokia telefone loba obimaka mamu Mamu Awa su soki na lobi na kumbi ngambo Pona zandumba Yo moko ebisangai Mobai no atindo na poto po oya kuboko lobana yango na peso signature e koma yo awa oyebisinga mobai no telefone ko deux fois par jour na 6h du matin na minuit après minuit soka telefone yo okamati kisi ya bangungi o pompe ndaku mobimba po bana balala titango yo kozonga po oyebike mobai no telefone na 6h du matin Tango a telefona kayo, yo kandengo ebisaka na mobayi na yo. Allo, bala no wa mwa ete vraiment bulu likambo surtout mwana ya mukia mobala zo elongi no papa azo kamsanga vraiment photo ko totia na sani natala kata elongi na yo abamba ngona mabele photo e pasuka mwana vya mukulu mwa ete penza ka ndingi ozaka mwana mukia lokwa mama na ebisa kangai papa bana nana makamsu na lobate kako tindela kabiso mbongo wa kolia na suki se bongo yo moko sala kama be o mamu yo moko sala kama be o banga kama bali na yo te mamu o longo la respe na yo kaba mamu na kama ganya mo bali na yo mamu o banga kama ngote o mamu Numba anga na sekie mamu yeah. Oh mamu Kindumbo za kufinga ngai Bruxelles mobimba Oketi na Paris osilisi ngai Otindi mokanda na kisasa Monsus otindi na braza Kindumbe za punition te mamu Oyeba mamu eswi ngai Nalingaki dayon na funda yo mamu Inutile na funda yo Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka na tegisi yango epa ya yorgo po azikisela ngai filme wana mamu koma ngai ndenge bakomaka yezu na kuruze sete mibale na maboko sete moko na lokolo mamu ozai mwasi ya libala okamwisaka ngai na monoko oza ndoki ozai kinsekwa ozali monyororo mamu nakolwa mpo na yo exemple nini okopesa mpo na basi ya mabala exemple ezali te awa baloba mpo ngai nazali ndumba nakotambwa na mwasi ya libala yango nakopesa makanisi mabe te ezali nde yo moko moto oza na makanisi ya mabe ngai moto nakotelaka yo ngai moto nayebi basekele lelo nakomi moto mabe mamu oyebi ntango enginaka mamu okokanisanga mamu nakeye ata ofingi ngai ndumba mamu ye Devancer mon bail na yo au téléphoner avant 6 heures pour le bac ozaina mon moke na kati hôpital azali malade yo moko sala kama be mamuye yo moko sala kama be o banaka mo bali na yo te mamu o na yo kaba mamu ba kamarade mobali na yo mamu o banga kamangote mamu le loving nga inumba anga na sekire mamu oh mamu kindumbo yo za kufinga nga ile lo mamu soki na tali malamu tozali kaka ndenge moko eloko yoza koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo mamu oyebi ke kindumba na ngai nazwaka naprofitaka epai na yo te mamu koma ngai oyebi ke naza na nyonso mamu ngai moto nazwela